www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكون من المهتدين صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں, جس طریقے پر انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا اور مچھلی بغیر پانی کے باقی نہیں رہ سکتی, اسی طرح ہمارے معاشرے میں مسجد سے وابستگی کے بغیر دینداری بھی باقی نہیں رہ سکتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, جس علاقے کا, محلے کا, گھر والوں کا مسجد سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے وہاں پر دینداری بھی کھلے آنکھوں نظر آتی ہے, اور جن لوگوں کا مسجد سے رابطہ کٹ جاتا ہے ان کا دین سے بھی رفتہ رفتہ ربط کٹ جاتا ہے. مسجد ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی اہمیت کی چیز ہے, اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قائم کرنے کی فکر فرمائی. مسجد قبا بنی, پھر مدینہ منورہ آتے ہوئے قبیلے بنو سالم میں جس جگہ جمعے کی نماز ادا فرمائی وہ مسجد جمعہ بنی. پھر آپ نے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے پر قیام فرمایا, اسی کے قریب یہ جگہ تھی جو آج مسجد نبوی کی شکل میں موجود ہے, جس کی تعمیر میں بذات خود آپ نے حصہ لیا ہے. بذات خود, اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مسجد کی تعمیر میں شریک تھے اور پیغمبر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے, تو جیسا کہ معمول ہے لوگوں کا کہ جب اجتماعی طور پر کوئی کام کرتے ہیں تو کچھ آوازیں نکالتے ہیں جس سے کام ہلکا ہو جاتا ہے, ध्यान बढ़ जाता है। तो ऐसे मौके पर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बहुत ही बेहतरीन रज़ तालीम फरमाया कि ये कहो, اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة। اے اللہ بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، انصار کو بھی بخش دیجئے، مہاجرین کو بھی بخش دیجئے۔ یہ لوگ پڑھتے جا رہے تھے اور مسجد بناتے جا رہے تھے، اور وہ مسجد بھی کیسے بنی، اونچی نیچی زمین تھی، سب نے مل کر کے برابر کر دی، کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹ کر ان کے تنے قبلے کی دیوار پہ لگا دیے، ان سے جو ٹہنیاں اور پتے نکلے ان کا چھپر سا بنا دیا، وہ بھی تھوڑے سے حصے میں، بقیہ تو ایسے ہی خالی تھی جیسے اس وقت یہ نظر آ رہی ہے۔ جب بارش ہوتی تھی تو سب کیچڑ ہو جایا کرتی تھی، نہ کوئی باقاعدہ دروازہ نہ کوئی گھیر، مگر اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس کی کیسی اہمیت ہے، کیسی برکتیں ہیں وہاں، کیسی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں سب جانتے ہیں۔ تو یہ مسجد جو بنی یہ صرف نماز ہی کا مرکز نہیں تھی بلکہ تعلیم کا مرکز بھی، یہی مسجد، حلقے لگ رہے ہیں تعلیم کے، قرآن سیکھا سکھلایا جا رہا ہے۔ اور جناب دار الاقامہ بھی مسجد ہے، اصحاب صفہ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وعظ و نصیحت کا مرکز بھی، دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی، جہاد کا مرکز بھی، ساری لشکر کی تیاری بھی وہی ہو رہی ہے، تمام کام مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو مسجد اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے، اسلام کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔ ایسی اجتماعیت دن میں 5 مرتبہ اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایسی اجتماعیت کسی مذہب میں آپ کو نظر نہیں آئی۔ آج اگر 100% مسلمان عاقل و بالغ مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کرنے والے بن جائیں تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے علاقوں میں کوئی مسجد ایسی نہیں رہے گی جہاں تل رکھنے کی بھی جگہ ہو، ایسی آبادی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ مسجد بنانے کا جتنا شوق ہے، مسجد کو آباد رکھنے کا اتنا جذبہ نہیں ہے، یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ تو ہم سب آج پہلی مرتبہ یہاں جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہے، جیسا کہ بتلایا گیا، ہم آج ہی سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کی تعمیر بھی کریں گے، اس کو آباد بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا بھائی پکا ارادہ ہے؟ فجر سے لے کر کے عشاء تک ہر نماز میں، جیسے اس وقت مجمع نظر آ رہا ہے، ہر نماز میں یہ مجمع نظر آنا چاہیے۔ یہ دراصل تعمیر مسجد ہے جس کو قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، پکے سچے مومن ہیں، وہ دراصل مسجد کو آباد کرنے والے، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، رجسٹرڈ ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں انہی کے اندر شامل ہونا ہے۔ مسجد کی کیسی قدر و قیمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں گزشتہ مہینوں میں ہوا، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے، جب ایک مسجد میں ہم سجدہ کرنے سے روک دیے گئے کیسے دل کے اوپر تکلیف ہوتی تھی, کیسی قلق کی بات ہوتی تھی, کتنے لوگوں کو ہم نے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا ہے جو مسجد میں کھونٹے کی حیثیت رکھتے تھے, جب انہیں روک دیا گیا تو کیسی طبیعت میں بے چینی کی کیفیت ہوتی تھی. اللہ نہ کرے کہ کبھی پھر وہ وقت آئے اور یہ مسجدیں ہماری ہمیشہ آباد رہیں, دینی اعمال سے آباد رہیں, خیر سے آباد رہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رکاوٹوں کو ہمیشہ دور فرمائے, ہر قسم کی عافیت سے ہمیں سرفراز فرمائے, اس مسجد کو بھی اور دیگر مساجد کو بھی آباد رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.